و ما ارسلنا من قبلک و نفرستادم پیش از تو من رسول، هیچ رسول و هیچ فرستاده و لا نبی، هیچ پیغمبر الا اذا تمنا، مگر چون آرزو بست و طرح برای اهداف خود ریخت، القى الشیطان فی امنیته، انداخت شیطان در آرزوهای از او، در نقشه از او، در پلان از او سخن دیگر را به اساس از این ظواهری که دیده می شود. فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، باز زائل می گرداند الله آنچی را که انداخت شیطان، پس محکم می سازد الله آیات خود را، آیاتی که به من نقشه و پلانه که در روشنی وحی خداوند متعال ترسیم شده. والله علیم و حکیم، و الله نهایت دانا و با حکمت است. این آیت از جمله آیات های مشکلی است، به این عبارت که مفاهیم بسیار بزرگی در است. اول نکته خویسته که یک حدیث ضعیف و معجوله وجود دارد به نام قرانیق، قصه داستان قرانیق وجود دارد که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه نجم را تلاوت میکرد، ارگا که تلاوت کرد در مابین تلاوتش شیطان این کلمات را انداخت که تلک القرانیق الاولى و ان شفاعتهن لترجا، ایشان بزرگان قوم هستند، مانند مرغان سبز پرواز میکند و امید شفاعتشان برده میشود. اینه که شیطان گفت در ورایش مشرکین که از پیامبر این سخن را مشتاد، فوراً در نماز استاده میشوند و پیامبر که سجده، اینا هم سجده میکن، خوش میشن که این مشکل حل شد و محمد از او سختگیری که قبلا داشت آل انعطاف کرده. بعد از او میگه فینسخ الله ما یلقی شیطان، پس الله زائل میگرداند آنچه که شیطان القا میکند در سخن وحی، باز محکم میساز الله آیات خود را. امام قرطبی، امام فخرالدین رازی، ابن کثیر، صاحب روح المعانی امام آلوسی و جمع از مفسرین کرام صراحتن میگه که این احادیث همش معجور است و این احادیث جای ازیره نداره که سر استدلال سرش شود. بنابراین وقتی که جمع از مفسرین ایره میگه که احادیث اسرائیلی و غلط است، موضوع حل شد، پشتش دیگه نمیگردن، دیگه کسی از این طریق استدلال کرده نمیتونند. بلکه معنا چی میشود؟ ارگا که و ما ارسلنا من قبلک و نفرستادم پیش از تو من رسول، هیچ پیغمبری، هیچ رسولی ولا نبی، هیچ پیغمبری الا اذا تمنا، مگر چون آرزو بست برای اصلاح مردم و یک ترسیم برای اهداف خود جهت اصلاح مردم فروری، در عین ازی فلانش القى الشیطان فی امنیته، یک تعداد انسانهای شریف و شیطان صفت منافق در طرح پیامبر به خاطر اصلاح جامعه پلان شوم خود را داخل میکند. ایتو نمیشد، اینتو میکنید. عبدالله ابن عبی واری، عبی سلول واری، منافقا در هر زمان پیامبر را وجود دارد، در پلان اصلاحی پیامبران خدا دخالت میکنند. این دخالتشان چطور میشد؟ الله میگه فینسخ الله ما یلقی الشیطان، الله زائل میکند و طرح ناروا و شوم شیاطین که علیه طرح پیامبر خدا صورت گرفته. ثم یحکم الله آیاته، باز محکم میسازد الله آیات خود را، والله علیم حکیم، الله نهایت دانا و با حکمت است. یکان بار این طرح که در مقابل طرح پیامبر داده میشود با اندازه تشویشناک است که لیجل ما یلقی الشیطان، تا بگردن آنچه که القا میکنه شیطان فتنتن، وسیله امتحان و آزمایش، للذین فی قلوبهم مرض، در دلای آنانی که مریضی در دلشان وجود دارد، و القاسیه فی قلوبهم، و برای آنانی که سخت است دلهای ایشان، و این الظالمین لفی شقاق بعید، و مسلما ستمگاران، در مخالفت دور از حق همیشه قرار دارند. نمونش واضح است. در غزوه احد عبدالله ابن ابی سلول میگفت که نه، ما باید در داخل مدینه باید جنگ بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم طرح جوانا را قبول میکنه و بیرون میرود. ابدو که سخن از این قبول نمیشد، ایرا باز انلاج میتن. ببینید تا آخر تعداد منافقین و آنانی که مرض در دلشان بود، امیرم میگم که اگر گپ عبدالله ابن ابی سلول قبول میشد، انتو نمیشده. چون این سخنا را میگرد، ولی خدا چی میگد؟ که الله نسخ میکنه آنچه که شیطان و شیاطین انسی و شیاطین جنی در طرح پلان پیامبران خدا علیهم السلام اندازد. بنان یک پهلو که ایشار قضیه اصلی امی است. آمدیم از ای استفاده میکنن، او طرف یک روایت معجوله و ضعیف، ای طرف دشمنان بسیار زیرک. سلمان رشدی این آیت را دستاویز خود قرار داده و سرزی کتاب آیات شیطانی نوشته کرده و سرش بحث کرده که ببین قرآن هم میگوید که در مابین وحی شیطان مداخله میکند. وقتی که مداخله میکند، بنات اثر اصلی وحی باقی نمیماند، زائل میشود. وقتی که زائل میشود، ما اگه گفته میتونه که آنچه که پیامبر آورده بود، هرچی که بود در زمان خودش صحیح بود، از این بعدش بر ما تعلق ندارد. ما میتونیم خود ما بر خود سیستم جور بکنیم، بر خود آراستگی داشته باشیم. ارزش های هم که داره باز امی روایت های معجوله را ایره دستاویز خود قرار میدهد که در زبان پیغمبر شیطان مداخله میکند و چنین سخن را میگوید. یک تعداد از علما از این قطعیت خود کمکی عقب میرن و میگن که نه، موضوع طور دیگری است. شیطان مراد شیطان جنی نیست، بلکه شیطان های انسی. او چی میکنن؟ پیامبر تلاوت میکرد، بعد از او با توقف داشت در تلاوتش تا که مردمی که بعدن میاد اینا چی بکنن؟ عین تلاوت رو یا تکرار بکنن و یا هم تلاوتی که بر صورت میگیرد او را خوب به حافظه خود بسپارن. الحمدلله رب العالمین. پیامبر وقت توقف میکرد تا که این تکرار صحابی بگیرد. از امید توقف یک تعداد شیاطین استفاده کردن و ایره میان که تلک الغرانی به اوجه نسبت دادن، با وصفی که یک نظر است ولی دقیق نیست. امی رقم مسائل را با قطعیت انسان باید بردارد و این رقم مسائل را نباید انسان جای بده و تعویلات را برش بسازد. ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق. چون این پلان هایی که از طرف پیامبر برشان داده می شود، ای بخاطر عزیز که به او تمسک صورت بگیرد تا بدانن اهل آنان را که برش علم داده شده انه الحق، که این وحی حق است، این قرآن حق است، من ربک از طرف پروردگار تو، فیؤمنو به پس ایمان آرند به آن، فتخبت له قلوبهم پس باز نرمی کند بر آن دلهای خود را، نرم میکند با آن دلهای خود را. ولی شما فکر بکنین که تنها غزوه احد یک عالم از معنا را برای ما شما داد. غزوه احد یک سیستم را نصیب ما شما کرد که تا که دنیا است میتونیم از او عبرت بگیریم و اعمال خود را اصلاح بکنیم. فتخبت له قلوبهم پس باز نرم میکند برای آن دلهایشان، و ان الله لهادی الذین، و هر آن الله هدایت کننده است آنان را که، و ان الله و ان الله لهادی الذین آمنوا، و بشک الله هدایت کننده است آنان را که آمنوا ایمان آوردن، الی صراط مستقیم، به سوی راه راست. به سوی راه راست الله چی میکند؟ هدایت میکند. و لا یزال الذین کفروا فی مریه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم عذاب يوم عقيب. فلا يزال الذين كفروا وهميشه باشن كساني كافر شن في مريت در شك منه از اي دين و اي وحي الهي. يك تعداد هميشه شك ميكنن سلمان رشدي و مردم هميشه هستن در اي دنيا. اي طرف خلیلزاد باره پیدا میشه، این طرف دیگهش پیدا میشه، این طرف یک دانه مزاری پیدا میشه. هر کس یک کار میکنه، یک گروهی هستند که در قرآن شک میکنن. حتی تأتیهم الساعت، تا ای که بیاید به ایشان قیامت بغتتا ناگهان. مستقیم.com تقدیم میکند. او تأتیهم، او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا بیاد به ایشان عذاب بی نهایت، بی نهایت که در این خیر نیست. او یأتیهم، یا بیاد به ایشان عذاب یوم عقیم، عذاب روزی که در او خیر نیست. عقیم به خاطر که در او شب نیست، عذابی که در او شب وجود ندارد. روز قیامت را روز عقیم به خاطر ازمه که در ورایش شب وجود ندارد، شب وجود ندارد. عقیم را هم از این خاطر عقیمه این که پشت سرش وارث نیست، پشت سرش وارث نیست. ایتو روز عذاب درش نه که دیگه شب نیست که آرام بکند، این روز همیشه دوام خواهد داشت. الملک یوم ایدین لله، بادشاهی در آن روز مر خدا راست. یحکم بینهم، فیصله میکند در میان ایشان. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن به طریق پیغمبر خدا. فی جنات النعیم، در جنات های پر نعمت باشند. فی جنات النعیم، در جنات های لذت دهنده. والذین کفروا، و آنانی که انکار کردن و کذبوا بآیاتنا و تکذیب کردن آیات ما را. فاولئک لهم عذاب مهین، پس ایشان را از عذاب ذلت دهنده. در اوجا لذت بود، اینجا ذلت. والذین هاجروا فی سبیل الله، و آنانی که هجرت کردن در راه خدا. ثم قتلوا، باز کشته شدن او ماتوا، یا مردن به مرگ طبیعی خود. آنانی که در راه خدا هجرت کردن، ثم قتلوا، باز کشته شدن در جنگ علیه کفار. او مات یا هم به مرض خود مردن. لا یرزقنهم الله رزقا حسنا، هر آن دهد ایشان را خداوند متا روزی نیک. و ان الله له هو خیر الرازقین، و هر آن الله بهترین روزی دهندگان است. ببینیم که از این آیه شروع که میکنند تا آیه 64، این از آیه های عجیب قرآن کریم است، به این عنوان که همیشه دو نام قرآن کریم در اینجا داره میشود و الله تعبیر می شود. یک بار میگه و ان الله، بعد از پاسش دو صفت میده، له هو خیر الرازقین و ان الله لعلیم حلیم و ان الله هو العلی الکبیر. به می رقم پیش میگه، این رقم تکرار به این شکل در کل قرآن کریم جای دیگری نیست. لا یدخلنهم مدخلا، هر آن داخل کند ایشان را مدخلا، به موضعی که یرضونه، پسند کنن آن را. امی شهید، امی مهاجر را خداوند متعال در قبال مشکلاتی که به خاطر دین دید، در این یک جای داخلش میدن که به او راضی میشود، به او راضی میشود. اگر فکرتان باشه یک بار امی مسافرت دادن بکنه، بسیار مانده میشه، باز که ببرده در کدام اتاق اما تو گرم و نرم و خوبش، اما تو خود افرتی باشه یک چند دقیقه ما غرض نگیرم که بسیار تکلیف داشتم. امی رقم الله جل جلو، آنانی که در راه خدا زحمت کشیدن، وقتی که داخل جنت میشن، اتو راضی میشن که مثل که هیچ گردی هم تیر نکرده، مثل که هیچ کدام سختی ندیده باشن. و ان الله لعلیم حلیم، بشک الله به هر چیز دانا و بردبار است. الله بردبار هم است که امیر دوستش عذاب میشود، الله میداند که امیر زحمات که اینه که ای بس به منفعتش است، بنان زود انتقام از دشمن نمیگیره که در شنگ زود خلاص بکنن. ذالک و من عاقب بمثل ما عاقب به، این از حکم، ذالک این از حکم. و من عاقب و کسی که عقوبت کند، بمثل ما عاقب به، بمانند آنچه که عقوبت کرده شده او به آن. ثم بغی علیه، با سعدی کرده شود بروی، لیم ترنه الله، هر انا مدد میدهد الله او را، الله او را مدد میدهد. ایجا حکم چی است؟ آنانی که مورد ستم قرار گرفتن حق دارن که شمشیر را استعمال بکند، با استعمال شمشیر مسلمان اگر کافر عقب می رود و حق مسلمان به می دهد. کار نیک است مسلمان شمشیر را بگذارد. آلی ما وقتی امریکا چی دشمنی داریم؟ فقط اما خبرش می دهم که اسلام را بگذار که در خطه خود حکومت بکند. مسلمان ها را سر ظلم نکن. اسلام را توهین نکن. عبد و این موضوع را پذیرفت؟ نه امرای جنگی داریم. خدا کنه که همیشه به طرف دوزخ برود. برون بر ما چی؟ ولی عبد که علیه دین می جنگند و اسلام را حقیر مشماره تمسخرش میکنه بر سرزمین مسلمان ها میاره، در این صورت خداوند مده لین سورن نه الله، الله این مجاهد را کمک میدهد، الله با شمشیرش را با تیز میکنه، با زفرقش ولو که همه چیز داشته باشد با زفرقش اواره میشود. چرا؟ ان الله لعفو و غفور، الله به نهایت در گذرنده و آموزگار است. وقتی که اینها بپذیرن ارزش ها را، جنگ را مسلمان ها آغاز نکردن، جنگ را کافر ها آغاز کردن، بنان را ختمشان در اختیار اونهاست. هر کسی که میگه که چطور میشد، نه نه ایتو نیست، کسی که جنگ را آغاز کرد او ختمش بکند، کسی که ظلم میکنه دست بردارد، ارگاه دست برداشت مشکل در دنیا وجود ندارد، یک واقعیت است. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار، ولی دلائل اقامه میکنه قرآن که ما آنانی که به خاطر خدا شمشیر را بر می‌دارن کامیابیش نصیبش می‌کنن. چرا؟ ذالک این به سبب آن است به ان الله یولج اللیل، که هر آن الله داخل می‌کنه شب را فی النهار در روز و یولج النهار فی اللیل، و داخل می‌کنه روز را در شب. و ان الله سمیع و بصیر، الله نیک شنوا و بیناست. خوب این واژه موضوع را تحلیل می‌کنه و می‌گیره ان الله. ذالک این به سبب آن است بأن الله هو الحق، که هر آینه الله هو الحق، اوست ثابت. بأن الله، که بشک هر آینه الله هو الحق، اوست حق. ملک اساس از الله، نظام ما از الله باید بوده باشد. و ان ما یدون من دونه، و هر آنچه را که آواز میکنن بغیر او، هو الباطل، او بی خاصیت است، هو الباطل، محو شدنی است. و ان الله هو العلی الكبير، و بشک هر آن الله اوست بلند مرتبه، الكبير و بزرگ. الله بلند مرتبه و بزرگ است. بلند مرتبه از اینکه کسی مخلوق را با او قیاس بکنی، الله بسیار بلند است. این تکنولوژی اصلی تا با الله قیاس نکو، با قدرت خدا با او قیاس نکو، که الله بسیار بلند مرتبه است، الکبیر بسیار بزرگ است، قدرتش، علمش، مددش، نصرتش. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا ندیدی که هر آن الله نازل کرد از آسمان آب را، فتصبح الارض مخضره، پس گردید زمین به واسطه امی آب سرسبز. ان الله لطیف، هر آن الله به چیزای بسیار کوچک و پوشیده را الله چی میداند؟ لطیف و خبیر. الله ذاتی است که چیزهای پوشیده را میداند، خبیر و خوب خبردار است. الله چطور لطیف است؟ شما دیگر این زیرکاری که الله دارد این را در فکر خود یک بار ببینید. یکان بار یک میوه را بگیرید خلاصش بکنید، اما بینش رکهای آب است. یکان بار برگ خلاص بکنید، چی رکهای عجیبی در اینجا وجود دارد. هیچ فکر نکردن یک بار چشمتان ببینی عجیب ساختمان ندارد؟ یکان بار بعض مردم که تحت پوست هستن رنگهای بسیار کوچک در مابینش میگیری، این کلش مابینش هم سراخ هست، در مابینش خون میگردد. الله با اینی زیرکاری آگاه هستن، با این کارهایی که تو میکنی با او آگاه نیست، الله با او هم آگاه هست. له ما فی السماوات و ما فی الارض، مر الله را آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است. و ان الله له هو الغنی الحمید، و بشک همان است اللهی که بی‌نیاز دارای همه خوبی ها و ستوده شده، دارای همه خوبی ها الله هست و او بی‌نیاز هم است از عبادت ما. تو اگر موضوع عبادت هم نکنیم الله وجود دارد، شریعتش هم نباریم الله وجود دارد، در راه خدا شمشیر رحم نکشیم بازم الله وجود دارد. این کار با خود ما تعلق دارد که چقدر با خدا هستیم. الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض، النعمت ها را بر بیان میکنه که فکر بگی نشوه که بخاطر دنیا شمشیر تا سر زمین مانی، ای تو کار نکنی. نشوه که بوگه که والله صاحب خدا دیگر را خیر بده که دیرم میاره. ای تو فکر نکنی، ای دین از تو هم است، تو باید در رابطه به این مسئولانه قدم بگذاری. واجی فکر نکنی که خیر از دیگر را بکنه. عجیب نیست یک کافر کشته میگه باشین خوب شد کشته شد. کی کشته شد؟ هوایی آمد؟ یک کسی بود که را کشته. تو چی رقم مسلمان هستی؟ تو نه مسئولیت داری یا نداری؟ یک مسلمان شهید میشه والا کاری بسیار بده شد. خب بعد خوش شد دیگر تو در کجا هستی؟ او سنگر خالی شد. باید پر شد یا نشد؟ این نکاتی هست که قرآن در اینجا میگه که آن نعمتهای خود را بیان میکنه. میگه یک شگوش و مسئولیت تا ببینی. الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض. آیا ندی که هر ان الله که هر آن مسخر کرد با الله مسخر کرده برای شما ما فی الارض آنچه که در زمین است. هر آن الله مسخر کرده برای شما آنچه که در زمین است و الفلک و کشتی را تجری می رود فی البحر در دریا به امره به حکم او باید غرق شود ولی الله نگاهش میکند. و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. نگاه می دارد آسمان را از آن که بیفتد بر زمین الا باذنه مگر به حکم او. یک وقت مفته اول که الله نگاهش کردند. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. بشک الله به مردمان لرؤوف نرمی کننده است، رحیم مهربان است. الله سرش نرمی کننده است اما چیز را مطابق به حال از اینا در اختیارشان داده. و هو الذی و اس آن ذات عظیمی که احیاکم زنده کرد شما را، ثم یمیتکم باز میمیراند شما را، ثم یحییکم باز زندهتان میکند. ان الانسان لکفور. هر آن انسان بسیار ناسپاس است. این نعمتها را کلش نادیده میگیره باز میگه خدا کتم چی کار داره. لکل امت جعلنا من سکن. ببینین علی این موضوعاتا که نعمت را ذکر کرد در تو ایجاد خدای ما را از اون مردمان قرار نده که ناسپاس بوده باشم. اگر میخوای که ناسپاس نبوده باشی پس خدا در امت داخل کو که بر شریعت داده شده است. ولی هم الله به ما شریعت دادم. لکل امت برای هر امت جعلنا مقرر کردیم من سکن راهبن. لکل امت جعلنا من سکن. مقرر کردیم برای هر امت راه بندگی هم ناسکوه که ایشان عمل کنندن به آن. فلا ینازعن نکن. پس نباید نزاع کنن با تو فی الامر در این کار. وضعو الى ربک و بخوان مردم را به سوی دین پروردگارت. انک لعلی هدی مستقیم. هر آن تو به راه راست استی. ما برای هر امتی چی کردیم؟ جعلنا منسک. یک راه و طریقه را برش تعیین کردیم به هر قوم در زمان خودش. بعدیان گذشته نوح، سمود، ایکه امت حساب بکنیم. پیامبرا برش آمد طریقه عبادت برش نشان داد. از این بر تو هم طریقه عبادت نشان داد الله. این طریقه عبادت است. او مردم هم ناسکو ایشان با آن عمل می کردن. بنان آلی که از تو کسی دیگر شریعت را بخواهد دیگر را بخواهد که تو دو منازعه نکو. فلا ینازعن نکن. پس نباید نزاع کنن با تو فی الامر در باره شریعت. چرا تو پیغمبر خدا هستی و تو خوب میدانی که چی رقم نظام بر تو ارائه شود. اگر اونا نباید از نظر عقل با تو منازعه بکنند. وقتی که میگن که پیغمبر خدا هستی پس آنچه که میگه از طرف الله هست. یه حق اونا نداره که با سر اعتراض بکن چرا به طرف مغرب نماز خوندی، چرا به طرف مشرق نماز خوندی، چرا روزه را ایتو کردی، چرا جهاد آوردی، چرا نماز دو رکعت میخوانی، چرا سه رکعت میخوانی. این دلایل دیگه نگو. الله برای ما شما طریقه عبادت تعیین کرده. بنان با او طریقه عبادتی که الله تعیین کرد نباید با تو نزاع مخالفت بکنن. خب بکنن. وضعو الی ربک. تو مردم را به اون طریقه خدا دعوت بکن. در طریقه خدا تو دست نزن. ائتلاف نکو. ائتلافا را نکو. انک لعلی هدی. بشک تو براه راست استی. مستقیم. براه راست و مستقیم استی. اینا که کجی را قبول میکنن دیگه کار خودش است. قرآن در جهت یک مثال عجیبی میدهد. و طور مثال وعده داشته باشه که ما فلانه شو به ساعت اینه قباید برویم. یک نفر اردوی ما هم به اونجا ضرورت داره. تو 100% را بلد بوده باشی یک نفر تو را این تو میرم که تجارای غلط میری نمیری کردم درس میگه که خیلی تو به میرای غلطت برو مخو تعینه این میرا را بلد استم مستقیم است به جای باید برام تو میرست و که نمی رواد کار خودش است بگم و اینجا دلو که فقل الله اعلم بما تعملون اگر مجادله بکنن پس بگو که خداوند متعال داناست با آنچه که عمل میکنه این مجادله را خب فهمیدیم که یک مناظره بود یک مجادله مناظره گفتگو در مابین دو فریق یا دو شخص دو عالم است برای رسیدن به حق هر کسی که حق از زبان جاریش او را میپذیرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امین افراد که فرزندش هم گفت که من آماده ازی هستم که اگر مناظرات علمی بکنم باز برش میگه نه بچه وقت ما تو بسیار تفاوت میکرد ما که مناظره میکردیم به این فکر بودیم که اگر خدای به زبان جانب مقابلم حق را جاری بکو که من نمیفهمیدم سرش تا که به حق تسلیم شوم شما که میکنید مناظره به خاطر است که چگونه جانب مقابل را چپه بکنید این هدف است تسلیم شدن به حق نیست بنان از این رقم مناظرات عقب برو این باشی است مجادله باشی ختم را باید شکست بدی خدا تا نکه رقم میشود ولو که حق گفته باش تو باید او را قبول نکنی الله میگه اگر کسی با تو جدال بکنه دیگه این مجادله والا را بگذار شما که از اون دو پرسان بگو که چرا گو عبادت میکنی 2000 دلیل وقت میگه حالا او را دیگه میپذیری خونه میشود دیگه یک انسان بدبخت بگو که این بیدین را نکشیم ما خو علم لدونی داریم دیگه اقا دلائل بر پیش بکنه که دل تسیاب بکنه یه خو نمیشه کسایی که مجادله میکنن بگذارش دیگه قرار کنم میگه خو کن الله یحکم بینکم ولی الله فیصله میکنه در میان شما الله فیصله میکنه یوم القیامه در روز قیامت الله فیصله خام خام میکنه فیما کنتم فیه تختلفون در آنچه که بود در آن اختلاف میکردید در آنچه که بود در آن اختلاف میکرد الله فیصله میکنه الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض آیا نمیفهمی که خداوند متعال میدانه آنچه که در آسمان و زمین است ان ذلک فی کتاب هر آن این همه ثبت در لوح محفوظ است هر چی که میگی اوجا ثبت شده میرود ان ذلک علی الله یسیر هر آن این همه بر خدا بر الله آسان است این همه بر الله آسان است در زبان ما من کلمه الله را ترجمه به خدا میکنم زیاد قوی شده و شما کوشش نکنید عادت بگیرید کوشش ببینید الله را پس به الله ترجمه بکنید زیرا ترجمه الله خدا نیست یه دقیق بفهمید ترجمه الله به معنی معبود بر حق این رقم ترجمه جامع تمام صفات کمال و هرچی مسئله خدا به معنی مالک ترجمه مالک شده میتونه ولی ترجمه الله شده نمیتونه این ذلک علی الله یسیر هر این همه بر الله آسان است و یعبدون من دون الله با وصف از این دلائل هم مردم چی میکنن میپرستن به غیر الله را غیر الله را پرستش میکنن با او انکسار میکنن تواضع میکنن ما لم ينزل به سلطانا چیزی را که فرو نفرستاده است با آن دلیل و ما لیس لهم به علم و چیزی را که نیست ایشان را به آن علم چیزی را پرستش میکنن علم هم سرش ندارد تقلید کورکورانه فقط چیزی که پدر کدم فرزندم میکند و مال ظالمین من نصیر و نیست ستمگاران را هیچ مددگار برش نیست و اذا تطلع علیهم آیاتنا و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما بینات در حالی که روشن است تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر مشناسی در روحای کافران المنکر بدی و شکیرا بدی و شکیرا تو خام قدر دلی یک بار رمید چون بلات می شود که سیب چرد ای دیگه خیلی چطور شد دیگه قار حتما می کند زورش می دهد با اندازه بعدشان میاد تغییر در قوارشان میاد بدشکل می شود رویش یکادون نزدیکن یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا که حمله کنن بارانانی که میخوانن علیهم بر ایشان آیاتنا آیات ما را اهل حق قلیب است که دیگه سرش ده عمله بکنن که چرا این رقم کلمه را گفتی این کارم میکنن قل بگو ای پیغمبر ای تلاوت کننده قرآن افا انبئکم بشر من ذالکم آیا خبر دهم شما را به بدتر از چیزی که برتان پیشتر گفته شد ان نار و آن آتش است آیا خود در نظر دنیا بردمقه گفتم که کار بعد از زشت تو را ذلیل میکنه تا تو انسان هستی چرا با پای یک انسان سجده میکنی؟ خلیفه خدا هستی چرا اینقدر ذلیل میشی؟ چرا اینقدر کوچک میشی؟ از برای خدا تو انسان هستی میری گاو با گاو سجده میکنی؟ اینقدر ذلیل میشی؟ تو انسان هستی میری با یک خاک و با یک سنگ سجده میکنی؟ اینقدر ذلت نباید قبول بکنی. این خود ارج گفتی، خود بگو این خود در دنیا ذلت بود. از او که بزرگتر چیز بر تو را نشان نتام، تو را خبر نبکنم. او چیز النار، آتش است. وعده الله الذين كفروا وعده کرده است آن را الله برای کافران و بئس المصير و بد مرجع است. بد مرجع است اما آتش. تو بازگشت بسیار بد بازگشت است. چون سوره خلاص می شود و مسائل توحیدی را در اینجا بررسی کرد، بنام آن یک مثال بسیار زنده را الله می دهد. یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثل، بیان شده مثل، فاستمعوا له، پس بشنوید آن را. ای مردم، بیان شده برای تثبیت حق و وحدانیت خدا و رد شرک در تمام جوانبش. یک مثال بسیار جالب، فاستمعوا له، خوب گوش برش بدین. ان الذين تدعون من دون الله، هر آنانی که می پرستن، تدعون آواز میکنن، چیق میزنن، من دون الله و غیر خدا، لن یخلقوا ذبابا، هرگز پیدا کردن نمیتوانن مگسی را. هر کسی که غیر خداست برش به یک مگس و یک شی بسیار به ارزش خجور، لا یخلقون، او را پیدا کردن نمیتونه. به این قانع هستن که ما مگس و چیز پیدا کردن نمیتونیم. ولو اجتمعوا له، اگر چه جمع شوند برای ایجاد چنین مخلوق، اما مخلوق یک بشود، برش بگو مگس جور که جور کردش نمیتوند. ایرا خو بگذار که ایرا خو کارت کردن نمیتوند. ضعفشان قرآن میگه یک طرف ضعیف هستن که مگس جور کردن نمیتوند، ضعف دیگیش. و این یسلوب هم الزباب و شیئن، و اگر برو باید دزدی بکنند از ایشان مگس شیئن، یک چیزی را، مگس ضعیفی از ما نصفش بگیرم ببرید. لا یستنقذوه منه، خلاص نتوان کرد آن را از مگس، اما رزقش از مگس خلاص کرده نمیتونم. یکان بار اگر فکر دارم مگس میدهیم سر بینید میشم اتیش میکنیم، باز نیست سیم، باز اوشش میکنی زور سر مگس نمیرسد. یکان بوز مگس میدهیم سر نانه، امی که میای باز کشی میکنی دیگر، باز میای باز سرش سیرنیت میای باز دوری ویسی میکنی، زور سر مگس نداری لالا. ایده یک بار بگیم لا یستن قضوه منه، صحیب چطور میشود؟ ضعف طالب و المطلوب، ناتوان بیچاره است عابد و معبود، عابد و معبود ناچاره بیچاره است. او کسی که غیر خدا را عبادت میکنه بیخل است، او کسی که عبادت کرده میشه او هم بیچاره است. از دست نه از دست از او چیز میاد، نه از دست از او چیز میاد، از دو جاهلا شستن از یک دیگر تسلی میدهد. چرا این رقم مردم کار میکنن؟ با وصفی که چقدر مثال زیباست، چقدر مثال زیباست. ما قدر الله حق قدره، قدر نکردن، نشناختن خدا را به حق، شناختن الله را خوب نشناختن، اما مشکل داره میجاد. ما قدر الله حق قدره، قدر نکردن الله را به حق قدر کردنش. حق قدر کردن الله چیست که تو خدای تو بگی الله تو همه کارم میکنی، این حق قدر کردن است. الله تو که مرا پیدا کردی با این زیباییم، خدای سردرد مرم تو جور میکنی، کمردرد مرم خدای تو جور میکنی، باد مرم تو جور میکنی، فرزندم تو میتی، این تو باز میگی برش. کسی حق قدر خدا رو نکنه با چی میگه؟ خدا اینقدر کاری کردن خود کردی خوی سر ما را تجور کردن نمیتون، باز میره فلان اجار با دیگه با دیگه زنگوگه که به اصلاح گوارگه که در پیش ما ایچی میگه میپرده دیگه در پیش زیارت ها ایک قضیات هسته یه در کابل ما ایک قضیات نیم خود دیگه دیگه در پیش زیارت هسته کش میکنه دیگه تارا دیگه و شوردادهش میره شوردادهش میره که فرزند بر ما میتر. این نقطه در بودایت هست. بتونه شما یک بار که دیگه در برنده در پیش اون دعا او جان در پیش بطایشون، اما تو دیگه یک گاز هم اندازه در بینش با دیگه یک دانه گو دیگه کجور کرده دیگه او را در بینش مندازه، باز درش میگه شورش بده شورش بده، باز امیر قم بنده را بسته میکنه این شکلش، اینی بنده را که ولی بسته میکنه این شکل در اوجا بسته میشد، از جا بر ما انتقال پیدا کردن. باز ما میواله سه ما قرآن سرش میخوانیم، این قطفات ما قرآن میخوانیم. ما قدر الله حق قدره، قدر نکردن الله را، منزلت قائل نشدن به الله، اون منزلتی که شایان الله هست، اون منزلتی که شایان الله هست. ان الله لقوی هرنا، الله توانا عزیز غالب است، الله توانا و غالب است. ای آیت کفایت میکنه برای شرک. دیگه از این کرده دیگه وضاحت وجود ندارد. کسی که با شک میکنه خودش بدبخت است و سزاوار عزیز که باید دوزخ برود. الله امی عذابارا که بستاین کرده باید امتو سختانده شود. الله یستفی من الملائکتی، الله بر میگذیند از ملائکه رسولم فرستادگان را و من الناس و از مردمان. ای کارم خدا میکنند. ای پیامبری در اختیار موتو نیست، رسالت در اختیار موتو نیست. الله یستفی، الله انتخاب میکند از ملائکه و از انسانا پیامبران را، فرستادگان را. ان الله سمیع، الله نیک شنواس و بصیر بیناست. ای را خوب میشنود که ای فرستاده بر مردم چی گفت، ملائکه با پیامبر چی گفت. بصیر بینا هم است. بنان این رقم نمیشود که اعزن الله بگه ولی خدا قرآن سر حضرت علی نازل میکرد باز حضرت جبرئیل خطا شد. صحیحونه؟ این رقم نیست. الله انتخابش هم دقیق است و میبینه و مشنود. یعلم و بین ایدیهم، میدان آنچه که پیش روی ایشان است و ما خلفم آنچه که پس ایشان است. و الی الله ترجع الامور، به الله بازگردانیده میشود همه کارها. اما کارها بازگردانیده میشود. بنان یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رای خلاصین میسته. ای مؤمنان رکوع بکنید، سجده بکنید و عبادت بکنید پروردگارتان را. و فعل الخیر، و به خاطر تقرب به سوی خداوند متعال انجام بدید امور نیک را، کارهای نیک را. لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. رستگار این میجاست رکوع کنه، سجده بکنه، عبادت بکنه و فعل الخیر. هر کار خیری که از دست برفت انجامش بده. و فعل الخیر. الاسلام بضع و سبعون شعبه، افضلها کلمه لا اله الا الله و ادناها اماطه الاذى عن الطريق. در راه که تیر میشه سنگ دور کو. و فعل الخیر. کسی از پیش پرسان که برش بگو که عزیزم را این طور است، کار نیک است. کسی در دست چیزی گران داشت، تو به امرو روان هستی، برش بگو میتونم که تو کمک بکنم. و فعل الخیر بهترین کار است. هر کار خیر که از دستتان پیدا میشه او را انجام بدین. لعلکم تفلحون. خب تنها خیر امی، اصل خیر که قرآن علی میگه که و فعل الخیر، شما کار خیر بکنین. یک تعداد هستن یعنی به امیر قمازان هستن خیر زیاد متوجه میشد. الله میگه اصل خیر بکن و جاهد فی الله حق جهاده، کوشش کنین در راه خداوند متعال با کوشش راستین. راستی کوشش بکن، او دیگه چیز هسته، او را باز مردم میتونه کده. صحیح شد؟ و جاهد فی الله حق جهاده، و جهاد کنه در راه خدا به خاطر اعلای کلمت الله. حق جهاده، به حق جهاد کردن، نه به خاطر چوکی رسیدنت، نه به خاطر مقامات گرفتنت، نه به خاطر پول جمع کردن. حق جهاده به خاطر که دین خدا نفذ شود. این رقم جهاد بکن. اصحاب پیامبر همین کارا میکردن. و حق جهاده، و جهاد کنید برای الله. حق جهادی به کوششی که شایسته او است. حق جهادی کوششی که شایسته او است. اتو جهاد بکن. یعنی رقم نمیشه که دکاندارا فکر داد زادیم که سر دخلش این پولی همتو گنده و خراب یک چند نفت کرد کس میگه باز میگه خیراتو بیدی سر. فقط میخوای که روی خود این دکان ما به اصلاحی چی شد کسی رویش نگیرد. در اینجا همه که در راه خدا جهاد بکن و فعل الخیر، خودت به چیزای کوچک کوچک مصروف نکو. در راه الله پیکار بکو. اتو جهادی که سزاوار و شایسته امید دین است. شایسته امید دین چی است؟ اینو جهاد بکو. چرا خداوند متعال بر ما جهاد را واجب میگرداند؟ هو اجتباکم، او برگزید شما را. برای چی؟ برای تطبیق از دین. هو اجتباکم، الله انتخابتان کرد برای اینکه این دین به دیگر را برسانید. هو اجتباکم، الله شما را برگزید که دفاع از دین بکنید. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و نگردانید بر شما در دین هیچ کدام مشکلی را، کدام حرج را الله در دین سر شما تعیین نکرد. چی رقم حرج؟ مریض هستی؟ بشین و تنداری کنم. گپ نیست، در جهاد نرو. در خانه دیش کسی نیست، واقعا بی سرپرست هستی، نرو بشین. ای کار باید بکنی. باز خود در راه خدا خود پول بده. پول هم نداری، مشکل هم در خانه داری. نصف شب بخیر به الله التجا بکن. پروردگار مسلمانان را کامیاب بگردان. پروردگار را قوت مسلمانان را زیاد بگردان. این رقم خود گفته میدانی. این خود آسان هست. این کار هم نمی کنی. باز میگی ولی ایف. هیچ کس در راه خدا جهاد نمی کنه. کلگی امریکایی هست. باز پیش الله امیان صرف می شود. که ام جهاد نمی کنی. نه با مالت. نه با جانت. نه با زبانت. نه با فکرت. باز از اون مسلمان هم توهین می کنی. الله بازی رو بد نوشته می کنه. ولی جواب به روز قیامت از تو می گیره. یک مسلمان چی میکنه؟ او جان میده، خون میده، مال میده، خانمش بیمه میشه، اولادش یتیم میشه. تو با سرش بگو و گفت مفترش بزن. الله با چی میکنه؟ این میگه که این کار نکو دیگه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله در دین سر تو تکلیف را قرار نداره. هر کس میفهمه معیار دینش که چقدر قوت داره. کل اگه خدا مشنوه که ایمان ما چقدر است. هر کس میفهمد. خو بی ایمان نکنه خدا. ایت تو کار نکنی که از اسلام باز مبرایم. رضا به کفر کفر است. رضا به بیدینی بیدینی است. رضا به اسلام اسلام است. ای کار نکن. ملت ابیکم ابراهیم مثل دین پدر شما حضرت ابراهیم علیه السلام. ایت تو ابراهیم بسیار تلاش کرد، بسیار زحمت کشید. اون تو تلاش بکن تا که دین بیار. بعد از زحمت ها و تلاش ها بنیاد را گذاشت. تو ممقع زحمت بکش. هو سماکم المسلمین. هو او الله سماکم المسلمین، مسما کرد شما را مسلمان. من قبل و پیش از این، پیش از این شما را در لوح محفوظ این دین و عنوان اسلام بر تعیین کرده بود. و فی هازا و در این قرآن، در لوح محفوظ هم مسلمان بودی و فی هازا در قرآن کریم هم. ام المسلمین، الله نامید شما را مسلمان. من قبل و پیش از این و فی هذا و در این قرآن. لیکون الرسول شهیدا علیکم، تا باشد رسول خدا شهیدا علیکم، تعلیم دهنده برای شما این مفاهیم را. شهیدا علیکم، گواه بر شما که به این مینام ما شما را هم مسما کردیم و بهتون تعلیم داده شده. و تکون شهدا علی الناس، و شما هم تعلیم دهندگان باشین برای مردم. و تکون شهداء علی الناس، و باشید گواهان بر مردم. فاقیم الصلاة. ولی اگر میخوان که جهاد در راه خدا بکنین و فعل الخیر کارای شایسته بکنین و به اسلامتان افتخار بکنین. هو سماکم المسلمین، الله شما را نامید مسلمان، هم در لوح محفوظ و فی هذا و هم در قرآن. و به امی تعبیر پیغمبرم بر شما تعلیم داد. حال اینی افتخارات رو میخواین نگاه بکنین؟ اگر میخواین نگاه بکنین، فاقیم و صلات، پس برپا دارید نماز را. ببینیم باز کلگه به نماز قرار گرفت. فاقیم و صلات و آت و زکات و بدهید زکات را. و اعتصمو بالله و اعتماد بکنید بر الله. و اعتصمو بالله، به الله اعتماد بکنید. سخت. هو مولاکم، اوست مالک شما. و اعتصمو بالله، به الله چی بکنن؟ اعتماد بکنید. و اعتصمو بالله، ما به قرآن چنگ بزنیم دیگه. زیگه پس نماز بخونید، زکات بدهید. و اعتصمو بالله، به قرآن خوب چنگ بزنید و محکم بگیریدش. هو مولاکم، اوست مالک شما. فنعم المولا، پس نیک مالک است و نعم النصیر و نیک مددگار است. الله نیک مالک است. ببین ایتو مالک نیست که شما را در کلام چکوری پرده. ایتو مالک نیست الله. ایتو مالک نیست که سر شما ظلم بکنند. ایتو مالک است که و نعم النصیر و نیک مددگار است. مشکل که سرت آمد زود نجاتتن میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. سوره مباركه المؤمنون از جمله سوره های مکی است. محور اساسی بحث همان توحید و یگانگی الله، اثبات صداقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مسئله زنده شدن بعد از مرگ است. این آیه، این سوره متبرکه دارای 118 آیت، 6 رکوع، در ترتیب مصحفی 23 سوره است و در ترتیب نزول 73 سوره است. الله جل جلاله چرا قانوال است؟ جل جلاله در این سوره همان فضائل مؤمنین را برای ما شما در آیتها بر می شمارد که یک مسلمان که بخاطر از دین جهاد می کند، زحمت می کشد، تلاش می کند و بالاخره خون خود را می دهد، این مسلمان دارای این تو مواصفات باید باشد. از این خاطر از او حالت ما شما را دور می کند که به نام دین کار بکنیم و در ما صفاتش نباشد. نام اسلام را بگیریم، او صفاتی که دین از ما می خواهد که توسط از او صفات جامعه اسلامی ساخته می شود، مرد مسلمان ساخته می شود، خانواده مسلمان ساخته می شود، او صفات در ما نباشد. چی را می خواهی؟ اسلام. باز همه خیانت ها در وجود ما باشد. خداوند لعزال برای ما شما معرفی میکند صفات یک مؤمن را در این صورت که نتیجهش کامیابی یک مسلمان میشود. بنام میفرمد قد افلح المؤمنون. میباشند اگر سوره را خلاصه بکنیم، این سوره متبرکه دلائل را بر ای اقامه میکند که صفات یک مسلمانه که بعد از گرفتن عقیده صالح توحیدی کامیابی نصیبش می شود، اینی صفاتش است که اخ صفت را بر ما شما بیان می دارد. بعد از او دلائل را بر قدرت خداوند متعال و وحدانیت از او در نظام کون او را بیان می کند. سوره مبارکه قصص بعد از پیامبران خدا صلی الله علیه و سلم را و اون مشکلاتی که با قومشان روبرو شده بودند، از او خاطر او را تسلیتاً برای یک مسلمان پیشکش می کند. از جملش قصه حضرت نوح، هود، موسی، قصه حضرت مریم و فرزندش حضرت عیسی علیه السلام را. سوره مبارکه عناد مشرکین و بعض دلائل را به زنده شدن بعد از مرگ اقامه می کند. سوره مبارکه شرایط احوال قیامت که یک کافر با او روبرو می شود در وقت مرگ، در وقت سکرات، او را هم بررسی می کند. و در اخیر سوره مبارکه از روز قیامت به شکلی که مردم در او روز به دو فرقه تقسیم می شود، گروه بدبخت و شقی و گروه هم کامیاب و انسانهای با عزت، از دو گروه را برای ما شما بیان می کند. در سوره مبارکه حج برای کامیابی مؤمنان در زندگیشان دساتیر بیان شد. در سوره مبارکه مؤمنین صفات مؤمنان را برای ما شما بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، مسلماً به مقصود رسیدن، کامیاب شدن به کامیابی حقیقی. المؤمنون یکتا پرستان، آنانی که یکتا پرست هستند، اونا کامیاب شدند. این یکتا پرست ها کی هست؟ این مؤمنین کی هست؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنانی که در نمازشان فروتنی کنندگانند، آنانی که در نمازشان عاجزی کنندگانند. نماز را با کبر نمی خوانند، نماز را با بسیار خشوع و تضرع می خوانند. یک صفت. مسلمانی که نماز را طرف طرف می خوانند، او کامیاب نمی شود، ولو که مسلمان است. کدام مسلمان کامیاب میشه؟ آنانی که نماز را بسیار با عاجزی میخواند. صفت دوم، والذین هم عن اللغو معرضون، و آنانی که ایشان از سخنان بیهوده، از سخن بیهوده روگردانند. لغو سخن پوچ، مجلس پوچ، رفیق پوچ، از یا چی میگن رو میگردن؟ اقا ما وقت کار دارم و مصروف هستم، بنان عزتی که با ما الله داره به جای تلفش نمیکنه. مسلمان بوده باشه وقت خود را با ساز سرود تلف بکنه، مسلمان بوده باشه وقت خود را به جای تلف میکنه و میبینه 4 ساعت 5 ساعت از عمرش اما تو عبستر میشود. مسلمانی که کامیاب میشه کسی است که از هر آن چیزی که بی‌معنا و پوچ است از او کنار میگیرد. از این خاطر وقت تفاوت میکنه و وقت هم با اشخاص تفاوت میکنه. شخص هر قدر بلند باشد وقت بسیار قیمتی است. پیش رئیس جمهور برین مستقیم رفتن نمیتونید، تو باید وقت بگیری. چرا؟ وقت پیش از او قیمتی است، او کلان است، وقتش هم قیمتی است. هر کس که کوچک بوده باشه وقتش هم بی‌ارزش است. بنان خود ما تعلق با خود ما داریم، اگر وقت خود ارزش بده ما را هم با ارزش میکنه، وقت خود که بی‌ارزش بکنه ما را هم بی‌ارزش میکنه، ما را هم بی‌ارزش میکنه، تعلق با ما دارد. اگر ما با ارزش بوده باشیم خود با خود وقت هم ارزش پیدا میکنه، ما بی‌ارزش شدیم وقت هم بی‌ارزش میشود. هرگاه که ما با وقت ارزش قائل شویم ما را هم با ارزش میکنه. لغو را ابن کثیر میگه هو الباطل. لغو چیست؟ هر شی بی خاصیت و هر شی بی معنا در رأس شرک قرار دارد. بعد از او هر گناه، هر گناه و ما لا فائده فیه، و چیزی که در او فایده نباشد. والذین هم للزکات فاعلون، به تحقیق کامیاب شدن و رستگارشون آنانه که ایشان زکات را ادا کنندگانند. زکات را می دهد. این زکات از هر چیزش می دهد. از مالش هم می دهد. از علمش هم می دهد. از جوانیش هم می دهد. از عمرش هم می دهد. 24 ساعت ما شما وقت داریم. امی از 24 ساعت 1 ساعت با خدا نباید بدیم؟ 1 ساعت باید با الله بدیم. این تو کارم می کند. یک وقت را با خدا هم اختصاص دادن. اصحاب پیامبر چنین کار را می کردن. یک وقت را با خدا می دادن. او وقت به هیچ کس هم نمیداد. در او وقتشان که با خدا بودن هیچ کار دیگر نمیکن. از این خاطر است که عطای یکدان شکایت کردن به حضرت امیرالمؤمنین که این والی ما که هستید شو هیچ کس قبول نمیکنن. وقتی که احضارش میکنن باز میگه که سید روز را به مردم داده بودیم و شب را به الله هم داده بودم، شب را به کسی دیگری نمیدم، ولو که خوش میشن خفه میشن. اینا زکات مال خود را هم ادا میکنند. والذین هم لفروجهم حافظون، و آنانی که ایشان اعضای شهوت خود را نگهدارندگانند. اعضای شهوت خود را نگهدارندگانند. این چهارم صفتشان است. مطلق مسئله نسب و نسل را قطع میکن؟ نه، الا علی ازواجهم، مگر با همسران خود، مگر بر همسران خود، او ما ملکت ایمانهم، یا بر کنیزانی که مالکن دستهای راست ایشان، و اینهم غیر ملومین. پس ایشان به اساس ای تقرب مشروعشان ملزم نیستن، غیر ملومین، ملزم هم نیستن. فمن ابتغى وراء ذلك، پس هر که بخواهد غیر از این، وراء ذلك معلوم میشد که فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. پس هر که طلب بکنه غیر از این دورا، نکاح، رای دوم چی؟ کنیز. سوم را پیدا بکنه که متع است، صیغه که میگوید فاولئک هم العادون، این مردم متجاوز کارن، اینا تجاوز کردن، حریم خدا را زیر پای کردن. و من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. صفت پنجمشان والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. والذین، و آنانی که کامیاب و رستگار شدند، کی؟ آنانی که ایشان امانتهای خود را و عهدهم، ششم صفتشان، و پیمان و عهد خود را راعون، رعایت کنندگانند. ببینید که والذین هم لاماناتهم، و آنانی که امانتهای خود را، بزرگترین امانت ما چی است؟ قرآن، اسلام. این بزرگترین امانت ماست. این در رابطه با اسلامشان معامله نمی کنن، در رابطه با قرآنشان معامله نمی کنن. والذین هم لاماناتهم. تعویض که امانت چیست که برات داده میشد از پیش پس بازخواست کرده میشود. خداوند متعال برای ما قرآن داد، الله بر ما اسلام داد، این امانت خدا هست، این را پس از پیش ما الله میگیرد. چی کرد در مقابل دینت؟ آنانی که امانتهای خود را حفظ میکنند، عمرش هست، اولادش هست، ناموسش هست، این کلش حفظ میکنند، مال داراییش هست، این را چی میگیرد؟ جای خوبش این را به کار میبرند. و عهدهم راعون، و او پیمانه که کردن با خالقشان با مخلوقشان، او را رعایت کننده هستند، او را با نمیشه که پیمان دیر پای بکنند. هفتم صفت عزیز گروه، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، و آنانی که ایشان بر نمازهایشان دوام کنندگانند. نماز چی تو نمیخواهی؟ تو نماز نمیخواهی که بخاطر ریا بوده باشد. یکان که نمازهای جمعه وید شد باز میبینی که بیدینام ساز میشه دیگر. چی که وقت نماز اید میخوانم سید؟ صحیح شد. کدام کاری که شب با دوزی باز میبینی در وقت جنازه هم حاضر میشن. انسانی که رستگار میشود آنانی هستن که بر نمازهای پنجگانیشان مداومت میکنن. حافظ بر نمازشان است، هم در جماعت هم در مسجد. اولائی که هم الوارثون، این جماع ایشان هم میراث گیرندگان. این مردم هستن که میراث میگیرن. این مردم هستن که میراث میگیرن. چی رقم؟ الذین یرثون الفردوس، آنان که به میراث میبرند بهشت را. الفردوس هم فیها خالدون، و ایشان در آن جاودانند، همیشه میباشند. امام مسلم روایت میکند حدیث را از پیامبر علیه السلام که آن حضرت فرمود فاذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، ارد از خداوند متعال جنت را میخواستین باز چی بگویم؟ جنت فردوس را از خدا بخواهیم. فانه اوسط الجنه، ام وسط میانه و اعلای جنت است، و از این جوی ها برای جنت دیگه چی میشه؟ جاری میشود. بنان او جنت را تمام بکنه. بنان این حدیث این هم اون نظر غلط میکند. ببینید یکان گفه را بعض میزنن خب به خودش تعلق داره ولی خطا هست. ما ایده نمیگم که یک تعداد چی میگن؟ میگن ببینید که خدای اگر تو را به خاطر از یه عبادت میکنم که در جنت مرا داخل بکن، جنت را سرم حرام بگردان. اگر تو را به خاطر از یه عبادت میکنم از دوزخ مرا نجات، در دوزخ مرا پرتو. اگر تو را به خاطر رضای تو عبادت میکنم پس رضای تو برام بده. ببینید که صحیح نیست. یک باوس میگه تا محبت شده باشد ولی صحیح نیست. ما شما با جنت ضرورت داریم، با موز عمل میکنیم و او را میخواهیم. جنتی که به ما داده میشه در حقیقت رضای خدا با رضای خدا حاصل میشود و رضای خدا حاصل میشود. نتیجه دخول جنت رضای خدا همان دخول جنت است. باید علی الله تمنا بکنیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. ولی وقتی که صفات بر ما داد بعد از این به خاطر که این صفات یک بارگی نمی آید، این صفات کم کم باید سرش انسان خواهد تربیت بکند. اول از عقیده شروع میکنیم، در عقیده که تثبیت شد بعد از اون سر نماز شروع میکنیم، از نماز که خلاص شد بعد از اون مال که یکان دفعه سال یک دفعه با سر انفاق شروع میکنیم، از او بعد با استفاده دیگر خود به خود خداوند متعال توسط از این چیزا نصیب ما میکند. بنابراین مسئله تربیتی مهم است. کم کم در زندگی خود باید تغییر بیاریم. از این خاطر خداوند متعال اصل خلقت ما شما تعریف میکند که در اوجا هم چی بود؟ یک سیستم تربیتی و مراحل وجود داشت. اون مراحل را برای تربیت خود هم برگزین تا که صفات شرعیانه در وجود تو حقق پیدا بکنند. هر نما فریدم انسان من سلالت من طین، از خلاصه و چکیده گرد از او ما پیدایش کردیم. ثم جعلناه، باز گردانیدم امی چکیده را، نطفتم قطره به هم پیوسته منی، فی قرار مکین، در قرارگاه، در قرارگاه محکم. رحم یک قرارگاه محکم است، اذیت در او جانب. ببینید یک عجیب قرارگاهی، هم یک محفظه خوب، باز این محفظه در مابین یک آب نگهداری می شود تا که سلامات اگر برش میرسه محفظه خوبی باشد برش. ثم خلقنا نطفه، باز ساختیم آن نطفه را، آن آب بسیار کوچک و کم را، علقه خون بسته، فخلقنا العلقه، پس ساختیم آن خون بسته را مدغه پاره گوشت، فخلقنا المدغه، پس ساختیم آن پاره گوشت را عظاما استخوان ها، فکسونا العظام، پس پوشانیدیم استخوان ها را لحما گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، باز آفریدیم او را با آفرینش دیگر. قرآن کریم این آیات را در وقت برای پیامبر نازل میکنه که دنیا اصلا این موضوعات را نمیفهمید، نه کدام لابراتواری بود، نه طب پیشرفته بود، داشت کمش کس خبر نداره که چی است. الله جل جلاله این زیرکی را که امروز به میکروسکوپ های بسیار قوی مورد مطالعه قرار داده می شود، سر از این او اخبار ما خبر داد. بنان یکی از اعجاز علمی قرآن کریم در همین جا هم هستند. ما امیدوار هستیم که انشاءالله این را در وقت روز اخیر یک بحث داشته باشیم که عملا در پروژکتور ببینیم که قرآن کریم موضوعات را چی گونه ارزیابی می کند برای ما. آفریدیم از نطفه خون بسته را. این نطفه یک بار که با القا می شود به خون بسته تبدیل می شود، مدت سرش چیر می شود 40 روز. بعد از او به علقه، ساختیم او را خون بسته. این خون بسته چند روز سرش چیر می شود باز به گوش تبدیل می شود. مدغه، مدغه گوشت است که یک بار دادن انسان او را پرتا بجوه بعد از اثرات ایمو دندان در وجود شما تا نمایان است. این میرخ ایره مدغه میگوید، خون گوشت جویده شده. امروز که علمای ایره بیرون میکشه عکسایش گرفتن، عین شکل به میرخ است، مانند دیگه گوشت بجوی و اثرات دندان در جو بوده باشد. باز ساخت نمو گوشت جویده شده را عظام استخوان، باز استخوان چی کردیم؟ فکسون العظام لحما، با ایو استخوان گوشت را پوشانیدیم، ثم انشأناه خلقا آخر، باز آفریدیم او را با آفرینش تازه. علما ایرم تثبیت میکنن که خون در کجا جور میشه؟ در مابین استخوان ها. خون در رد جور نمیشه، خون در گوش جور نمیشه. از او خاطر خدا اول این استخوان را برش پیدا میکنه تا که خوبتر تجسم پیدا میکنه. اینجا که پیامبر علیه السلام می آید، خواهم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز خدا بلند کرد، فتبارک الله احسن الخالقین. الله جل جلاله بود امی آیت و امی لفظ یکی از موافقات عمر امی جاست رضی الله عنه. فتبارک الله، پس بزرگ است الله، با چه با برکت است الله، احسن الخالقین، که نیکوترین آفرینندگان است، نیکوترین آفرینندگان است. این انسان رو با چیز زیبایی پیدا کرد، چیز زیبایی الله برای انسان داد. ثم انشأنا خلقا آخر، حضرت ابن عباس و شعبی و ضحاک ابن زید میگه که بعد از این باز روح درو دمید، روح درو دمید. ابن عباس میگه که ثم انشأنا خلقا آخر، بعد از با دنیا و دنیا را جهت دادیم، بعد از با دنیا آمد یک جای دیگری. تا 9 ماهی که طفل در شکم مادر بود، نه چیق میزد، نه غال مغال میکرد، هیچ گپی نبود سرش، اونمو جهانش بود، به مو بسیار خوش بود. بعد از او باز خلقت ثانوی برش در دنیا دادیم. این خلقت ثانوی را به تو بارمی سپری میگه که اصلا باور نمیکنه که جای دیگری میرود، مانند که در بطن مادر گمان نمیکرد که ما جای دیگری میرم. خود در اونجا هم بزور آورده شد، اختیار خودش نبود، از این دنیا هم برده میشود، این هم اختیار خودش نیست. امام قتاده رضی الله عنه میفرماید و از ضحاک این روایت میگه که بعد از ثم انشأنا خلقا آخر، بعد از باز برش ایجاد کردیم خلقت جدید را. در دنیا که آمد 1-3 سال 4 سال یا 7 سال بعد ببینه که دندان پیدا میکنن، این دندان چیزی بود که در مبین شکم مادر نبود، بعد ایره در دنیا برش میدهد. ثم اینکم بعد ذلك لمیتون، با شما بعد از این که این دورانای مختلف از حالات زندگیتون را در پشت سر قرار دادید، خواهید مرد، لمیتون قام قام مرد، ثم انکم یوم القیامه، با شما در روز قیامت و بعثون برانگیخته می شوید. ببین چه قرآن کریم زیبا بر ما میگه، اگه مراحل تیر شد در اختیارتون نبود، در دنیا که اومدید دوباره در اختیارتون نبود، این جهان که عمر که با گذشتن این هم در اختیارتون نبود، باز میمیران اومد میتون، باز هم چی میکنه؟ خام خواه در روز که ما زنده میشوید، اون در اختیارتون زنده ایت میکنم اگر چی تو بگی که مرا زنده نکن. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و هرنا فریدیم بر بالای سر شما هفت راه را، سبع طرائق هفت را یا سبع طرائق هفت آسمان را، سبع طرائق در دیگه جا قرآن کریم میگه هفت آسمان را آفریدیم، در اینجا میگه سبع طرائق هفت طبقه را بر پیدا کردیم. اینجا طبقات اتمسفیر است، وقتی که گفت از موضوع آسمان می شود در قرآن کریم مراد ای آسمان، آسمان دیگه است که ما اصلا او را درک نکردیم. ای کل نظام شمسی در آسمان دنیای ماست، ای کل این منظومه ها، هرچی که ما او را میگم افت طبقه، او افت طبقه نجاست. فوقه کم سبع طرائق، افت طبقات اتمسفیر را بر پیدا کردیم که ار کدامش محفظه است برای وجود شما و برای دنیای شما. و ما کنا عن الخلق غافلین، و نیستیم ما از خلق غافلین و بیخبر، ما بیخبر هم نیستیم از مخلوق، خود بیخبر نیستیم. الله میگوید ببین چی رقم است، اگر در منطق ما بوده باشه هر کاری که میکنه خود از دنیا شد بسازیم، حالا خود از میانی سنگ هایی که از بالا بر ما شما میعزی چی تو خود نگاه میکنیم، این در اختیار ما تو است؟ این را میتونیم به تکنولوژی معاصر خود دفع بکنیم؟ هیچ امکان نداره. الله میگه ما غافل نبودیم از اونجا که یگان نفس سنگ فرو میرود، این را چطور باید بگیرم؟ چطور یک سیستمی را در کائنات پیدا بکنیم که اونها خودتان جاذبه داشته باشد و دافعه داشته باشد؟ بسیار سنگ ها را اوها جذب میکنن، دیگه ستاره یگان دانش که پایین میاد به طرف ما، اینجا افت و بقره بر ما پیدا کرده که یکی پای دیگر او را زوب کرده، زوب کرده در زمین که میرسه خاک میبینیم، میگه خاک افتید. و انزل نمین سماء ماء، باز نازل کردیم از آسمان آب را، به قدر به اندازش، ببینیم به اندازش الله آب نازل میکن، اگر یه و یک بار زیاد شد باز دیگه باز مثل که قوم نوح را برد ما شما را باز میبرد. فا اسکن ناه فی الارض، پس جای دادیم آن را در زمین، در زمین جایش دادیم، پس تبخیر نمی شود. فا اسکن ناه فی الارض، جایش دادیم در زمین، چشمه برش جور کردیم در زیر زمین، در زمین برش جای دادیم، اتو کوهای اون تو کشواری برش پیدا کردیم که اینه برد می آید اموج زخیره می شود می شود می شود تا به جایی که ببینیم میگه برد کرم کرد. و ان على ذهاب به لقادرون، و ان على ذهاب به لقادرون، و هر آن ما به بیرون آورد به بیرون کشیدن آب توانا هستیم. اینطور نمیشد که این آبی که قرار گرفت باز پس بیرون نبرد، با چه شکل زیبا این آب چی میشد؟ کم کم کم کم آب شده میراد بر و الله جل جلاله به طرف زمینای ما شما، به طرف جای سکونت ما شما ای را پایین میکنند. اگر یک بار او شود باز سیل است، باز غضب است، کم کم آب میشود. ای تو هم در منطقه اگر ببینیم که این قصر است باید اش آب نشود، الله میگه این هم در قدرت ماست که چطور باز ای را چی میکنیم؟ کم کم نازلش میکنیم، کم کم پایینش میکنیم. فانشأنا لکم به، پس بیافردیم برای شما با واسطه امی آب ذخیره شده در زیر زمین و یا هم در کوها، جنات باغ‌ها من نخیل از درختان قربان، و اعناب لکم فیها فواکه کثیره، و باغ‌های انگور لکم فیها فواکه، شما را از در آن باغ‌ها فواکه کثیره، میوه‌های بسیار زیاد. قرآن فقط از نخیل و اعناب نام برد و دیگهش به نام فواکه بر ما تعبیر کرد، میوه‌های بسیار زیاد، و منها تأکلون، و از آن میخورید. اتو میوه را الله پیدا میکنه که نامش هم بلد نیستیم، الله اتو میوه را پیدا میکنه، اشکال مختلف پیدایش میکنه. بسیار چیزی که شما ببینید ما در مابین کوه ها در اوجا میبینیم الله بر ما تو میوه را پیدا کرده و در اختیار ما تو هم نیست. باز قیمتی میوه هم او را میگیریم از پیش استفاده میکنیم. ما در پشتو برش نانگه میگه، ما چون در فارسی برش چی میگه؟ سرخ سرخ چیزی هست در مابین در کوه هاست. باور بکنید که مزه میده که تعجب انسان میکنه، او را کسی او نمیده، الله جل جلو بر ما در موجا پیدا کرده، پستر خداوند متعال در موجا بر ما تو پیدا کرده، جلغوزه را الله جل جلو در موجا بر ما تو پیدا کرده. این کلش نعمت های خدا هست. حالا میشه گیره بوی کلش پوش بود سنیف اسی تصادف هم پیدا شد. و منها تأکلون و از آن میخورید و شجرتن تخرج من طور سینا و آفریدیم درختی که بیرون میاد از کوه سینا تن به تو به دهن می روید با او روغن و صبغ للآکلین و نان خوشمزه برای خورندگان. ایتو یک چیز رو براتون پیدا کردیم که از او روغن پیدا می شود. ای عجیب است. این میوه های دیگره که فشارش بدی چسبناک از او روغن نمی شکه. زیتون چیزی سرشبه ای که روغن برات می دهد. از این روغن جانت هم چرب میکنی، مرض ها را تداوی میکنی. از این روغن بر رویت بمالی، نمی درخشندگی خوبی بر پیدام جبین چرب کنجلک نمی شود. از این روغن میخوری بسیار لذت دارد. در افغانستان خود کسی نمی خورد و در دیگر دنیا شما بواد بکنید که سر میز نان و سر چای صبح خامخا دانه های زیتون وجود دارد. خامخا وجود دارد، مثل که ما شما چای میخوریم کتش شیر نکم میاریم، اونا همه تو زیتون کتش میارن. و شجرتن تخرج من طور سینا و آفریدیم درختی که بیرون میاد از کوه سینا، میرویانیم با واسطه از او روغن را، تنبوتو به دوه میروید روغن را و صبر للآکلین و نان خوشمزه برای خورندگان. و صبغن نان هم ترجمهش بکنید سید، و صبغن سالن را هم بگوین، سالن برای خورندگان. ببینید این سالنش عجیب است. کس نیچه ببین نانا را ببین پیاز را ببین دیگه چیزایش امیره تر امیر نان بان اقه خوب با لذت میخورید دوچن اشتیاد میکند. الله جل جلو این تک چیزم پیدا میکند برطان برالاوی از اون و این لکن فی الانعام لعبره و هران برای شما در خلقت مواشی لعبره پندیست، نسقیکم مما فی بطونی ها، سیراب میکنه شما را از آنچه که در شکم هایشان است، ولکن فیها منافع و برای شما منافع زیاد است، کثیرتون بسیار زیاد، و منها تأکلون و بعد آنها را میخورید. ببینید یک شطور را در نظر بگیرین، هم با سرش میکشین هم شیرش را میخورید، هم منافع بسیار زیاد دیگری دارد، بسیار زیاد دیگری که ما تو را نمیفهمیم. الله این تو چیز را بر ما پیدا میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. نحمده الله جل جلاله برای ما شما در آیات گذشته نعمتهای خود را بیان داشت تا که به کار انداختن نعمتهای خداوند متعال سپاس گویم خدا را و مواصفات نیک را در وجود خود استقرار بخشیم. بعد به خاطر ای صفاتی که در ما آمده دیگران را دعوت به حق بکنیم. از این خاطر خداوند العزال داستان حضرت نوح علیه السلام را برای ما شما معرفی می کند و ارشاد می دارد که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، و تحقیق فرستادم حضرت نوح علیه السلام را به سوی قومش، فقال گفت یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ای قوم من بپرستید الله را، نیست شما را بغیر از الله معبود حضرت نوح علیه السلام دعای خود را میگوید: به چه زیبای ای قوم من عبادت بکنی الله را، نیست برای شما معبود غیر الله، افلا تتقون، آیا از او نمی ترسید؟ افلا تتقون، آیا پرهیز نمی کنی از شرک؟ جواب به این جمله بسیار زیبا از طرف قومش میگوید که فقال الملأ الذين كفروا، پس گفتن سرداران قوم و ملک ها آنانی که کافر شدن من قومه از قوم حضرت نوح علیه السلام، ما هذا الا بشر مثلكم، نیست این نوح مگر انسان هم مانند شما، بشر مانند شما. مستقیم.com تقدیم می کند. چندین نکته را می دهد. چار قول را تثبیت می کند برای رد دعوت توحیدی حضرت نوح علیه السلام. اولش می که ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، نیست این مگر انسان مانند شما، و از این دعوتش استفاده میکند و میخواد که رئیس شود بر بالای شما، یتفضل علیکم، قائد و رهبر شود، بزرگ شود برای شما، و از این طریق میخواد با حکومت برسد. از این خاطر گپ یزیر قبول نکنید. دوم نکته میگه که اگر گپ حضرت نوح واقعا مهم میباشد که تنها باید خدا عبادت کرده شود نه غیر خدا، این موضوع شایان از این است که غیر از انسان ای پیام بر ما بیاره نه انسان. از این خاطر میگه که ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر الله میخواست چنین کاری را از بشریت برای از این پیغام میفرستاد ملائکه را برش میفرستاد. سوم نکته میگه که اگر چنین گپ حق میبود ایره از پدران ما میگرفتیم، ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، نشنیدیم چنین سخن را در عقیده و کیش پدران پیشین و گذشته خود، تا اوجا خود ما این رقم چیز را نشنیدیم. بناهن تخدیر میکنه ذهن را. این هو الا رجول بهی جنه، نیست ای فرستاده و نیست ای مدعی نبوت مگر مردی که باوای جنون است. فتربسو به حتی حین، پس مدارا کنید با او تا چند روزی که مرگش فرا برسد. این هو الا رجل به جنه، این جنه رو بشنه که جن در این حلول کردن، به اصلاح اول ما شما جن ترش رشته، پری ترش رشته، بنان این گفای میزنند که این آدم عادی نمیزنند، از این خاطر شما بگذارش جن خواستش دور نمیشه تا که خودش بمرد. یا نقطه دیگر میگه که این هو الا رجل به جنه، کلمه جنه مصدر به معنای جنون، نیست این مرد مگری که دیوانه شده، زیرا در برابر وقایع اصلی و ثابت این عرض اندام کرده، این کار کسی نمی کن مگر اینکه دیوانه باشد. فتربسو، پس بگذاریدش رهایش بکنین حتی حین، تا یک مدتی که بالاخره جور شد یا بمورد. این را میگه تخدید ذهن. وقتی که این کلمه را گفتن قال، گفت حضرت نوح علیه السلام رب نصرنی، پروردگار مدد کن مرا، به ما کذبون، در مقابل تکذیب آنها، در مقابل تکذیب الله مرا معدد کن. وقتی که پیامبر دعا میکند الله قبولش میکند. فاوحینا الیه، پس وحی کردن بسوی او، انسنع الفلک بی اعیوننا و وحینا، انسنع الفلک بی اعیوننا، این که بساز کشتی را بی اعیوننا به حضور ما و وحینا و مطابق دستور ما. فاذا جا امرنا، پس چون دست رسد دستور ما به عذاب از این مردم، و فارق تنور و بجوش بیاید تنور آتشین، فسلکتی ها، پسوار کن در ای کشتی ساخته شده، من کل زوجین اثنین، از هر توده ها، من کل زوجین، از هر نو جفت اثنین، نر و مادش دوتا دوتا، و اهلک و سوار کده ای کشتی خانواده اید. الا من سبق علیه القول، مگر کسی که از ایشان سبقت کرده برای حکم عذاب ما که فرزندش است. ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو، و گفتگو مکن با من در باب کسانی که ظلمو ستم کردن. اینهم مغرقون، هر آن ایشان غرق شدگانند. آنانی که ستم کردن غیر خدا را آواز کردن، اونا ستم کردن، وقتی که ستم کردن غرق می شوند. فاذا استویت و چون راست بشینی، تو انت تو و من معک و هر که با تو باشد، علی الفلک بر کشتی، وقتی که در کشتی ششتی سوارش جایت گرفتی. فقل الحمد لله الذی، پس بگو همه ستایش های نیک الله راست. الذی نجا، الذی نجینا، آن ذاتی که نجات داد ما را. من القوم الظالمین، از گروه ستمگاران. الذی نجانا، آن ذاتی که نجات داد ما را. من القوم الظالمین، از گروه ستمگاران. در قرآن کریم نجینا است. قوم الظالمین، از گروه ستمگاران. و قل بگو رب انزلنی منزلا مبارکا، پروردگارا پایین کن ما را و پایین کردن بسیار مبارک. و انت خیر المنزلین، و تو بهترین پایین کنندگانی. این فی ذلک لآیه، علی به پیغمبر دادم هر آن در این داستان حضرت نوح و قومش، لآیات دلائل قدرت ماست و تسلط ما بر دشمن ما. و این کننا لمبتلین، و هر آن ما هستیم آزمایش کنندگان. الله میگه ما آزمایش کنندگان هستیم. نکته اول که انزلنی منزلا، مصدر به معنای انزال، ای انزلنی انزالا مبارکا. و عاصمی را میخوان که انزلنی منزلا، اسم مکان، پروردگار مرا پایین بکو به جای بسیار مبارک. کشتی خود کل دنیا را آب گرفت. بعد از دعا بکن قل رب انزلنی منزلا مبارکا، پروردگار مرا در یک جای بسیار با برکت پایین کن که در اوجا زندگی نوین خود را شروع بکنه. در این داد و گرفتی که صورت گرفت، هر آنه وسائل دلائلی است که خامخا خداوند متعال امتحان میکند، خامخا الله امتحان میکند. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين، باز آفریدیم بعد از هلاکت قوم نوح قوم دیگر را که قوم عاد و ثمود است. الله اونا را آفرید. فارسلنا فیهم، پس فرستادیم در این قوام گذشته رسولا، پیغمبرانی، منهم از نسل خودشان، به این عنوان که ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، و این که عبادت کنید خدا را، عبادت کنید الله را، مالک من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی غیر از وی. افلا تتقون، آیا باز نمی ترسید؟ باز نمی ترسید گذشته را تاریخ مطالعه بکنید. الله جل جلاله پشت حضرت نوح علیه السلام قوم ثمود را پیدا می کند و حضرت صالح را برش رایی می کند. و قال الملأ من قومه، و گفت با سرداران از قوم وی، الذين كفروا، آنانی که انکار کردن وحدانیت الله را، و کذبوا بلقاء الاخره، و تکذیب کردن ملاقات آخرت را، و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، و بهرمندشان کرده بودیم در زندگی دنیا، ما هذا الا بشر مثلكم، در رابطه با پیامبر جانه نیست این مرد مگر همانند شما یک انسان، یأکل میخورد مما تأکلون منه، از آن چی که شما میخورید، و یشرب مما تشربون، و مینوشد از اون جایی که شما مینوشید. ولئن اطعتم بشرا مثلكم، اگر شما اطاعت و فرمان ببرد از یک انسان مانند خودتان، انکم اذا لخاسرون، آنگاه شما زیانکار و تاوانی هستید. این رقم گپ کلام باید کسی دیگری غیر از انسان بگوید. انسان که برد میده تاوان میکنی. ایعیدکم، آیا وعده می دهد شما را، انکم اذا میتون، که هر آن شما چون بمیرید و کنتم ترابا و شوید خاک و عظاما استوان انکم مخرجون، هر آن شما بیرون برآورده می شوید از قبر، مخرجون بیرون کشیده می شوید از قبر. هیهات هیهات لما توعدون، دور از دور است. هیهات هیهات این کلمه برای استبعاد بکار می رود و تکرارش برای مبالغه است. هیهات هیهات، دور از دور است از واقعیت. لما توعدون، آنچه که وعده داده می شوید به آن. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نی زندگانی ما مگر زندگانی دنیا، نموت و می میریم و نحیا زنده می شویم. و ما نحن بمبعوثین، و نیست ما دوباره زنده شدنی، ما دوباره زنده شدنی هم نیستیم. این هو الا رجل افترى على الله کذبا، نیست این مرد مگر که دروغ بربسته به الله، کذبا دروغ را. و ما نحن له بمؤمنین، و ما نیستیم به او تصدیق کننده. این هو الا رجل، نیست این مرد افترى على الله مگر که بسته کرده است به خدا، به الله، کذبا دروغ را. چون دروغ میگد ما نیستیم به او باور برندگان، باورم سرش نمیکنیم. اینا هم این کار کردن که ببینین به الله باور دارد، خب از زنده شدن بعد از مرگ باور ندارد. انسان من حیث انسان، انسان های ملحد کم است در دنیا، بعد میتونیم به نام ایش شمارش بکنیم. آنانی که الله را قبول نمیکنند دو حالت دارد، یا عناد میکند، عناد میکند به خاطر دنیایشان، به خاطر مسائل دروزه زندگی دنیا وحدانیت الله را انکار میکند، و یا ای است که این مردم جاهل هستند، اصلا نمیفهمد. قال گفت پیامبر مبعوثشان رب انصرنی، پروردگار کمکم بکن. به ما کذبونی، در مقابل تکذیب آنها اینا به الله التجا میکند. اینجام تعبیر بر ماست که پیامبران خدا به غیر خدا التجا نکردن، به کسی دیگر نگفت که برم برست، بلکه گفت که الله کمکم بکن. ایتو نمیشه که پایت خطا بخوره باشه که یا پیر برم برست، از ما خیر رقم اصلا، ولی پیامبران خدا به الله چک میزند. قال گفت الله اما قلیل لیصبحن النادمین، ان قریب و در نزدیکی هر آنه میگذن پشیمان، پشیمان میشن به این دشمنیشان با حق. فاخذتهم الصیحه، پس گرفت ایشان را آواز مهیب و سخت. بالحق، حسب وعده راست، بالحق حسب وعده راست الله اینها را گرفت. فجعلناهم غطاءا، پس گردانیدیم آنها را خاک سیل آورده. غطاءا خاکی که او را سیل میرد، یک عبارت، یا غصان چوب و چختی که سیل آن را میارد. اما تو تکه تکهش کردیم که دیگه نتانستن اینا با روند خود ادامه بدهن، الله اونا این رقم بدبخت کرد. فبعدن للقوم الظالمین، پس دوری باد گروه ستمگار را، گروه ستمگار را دوری باد از رحمت خداوند متعال. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، باز آفریدم بعد از هلاکت ایشان قومهای دیگری را که مرادش بنی اسرائیل است. در اینجا یک کلمه حذف وجود دارد، فکذبوا نبیه، این مردم پیامبرشان را تکذیب کردند. فاهلکناهم، ما هم هلاکشان کردیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، بعد از او باز پیدا کردیم قومهای دیگری را. ما تسبق من امت، پیشی نمی کند هیچ قومی اجلها از میعاد خود، و ما یستأخرو، و نه هم پس می ماند از میعادشان. هر چیز خدا چی که تعیین کرده، چند سال زنده باشی، چقدر حکومت می کنی، چقدر قدرت داشته باشی. ثم ارسلنا رسولا تترا، باز فرستادیم پیامبران را پی در پی. کلما جا امتن، امتن هرگاه آمد امتی رسولها، رسولها کلما جاعت امتن رسولها کذبوه، هرگاه آمد به امت پیغمبری او کذبوه تکذیب کردن او را فاتبعنا بعضهم بعضا پس از پی در آوردیم بعضهم بعضا بعض کفار را عقب بعضی در حلاکت و جعلناهم احادیث و گردانید انسان را افسانه واقعه و عبرت برای دیگران. الله میگه که بعد از این هم ما فرستادیم پیامبران را تف را پی در پی، یکی پی دیگه، یکی فوت میگه دیگهش برش میامد. ولی جواب چی بود؟ کل ما جا امتن ارگا می آمد برای پیغمبری برای امتش، جا امتن رسولها رسولها ارگا می آمد با امت رسولها پیغمبری او کذبوه تکذیب کردن او را. وقتی که تکذیب کردن فاتبعنا بعضهم پس از پی در آوردیم بعضهم بعضا بعض کفار را با عقوبت بعدا در هلاکتشان، بعضی را به عقب بعضشان در هلاکت آوردیم و جعلناهم احادیث.